اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من صيده تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه ما صلیك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وبارك وسلم وصلي عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي تجا شفاعته لكل هول من الاهوال مقاهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم سمر دا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الدارين الله جل مجد الكريم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور جسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ و بارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ رنگ توبتن درود و سلام آپ کی تعریف ساروں پارا سورۃ المادہ اور اس کی آیت نمبر 94 سے درس پاک شروع کر رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ جل مجد کریم ہمیں اسی طریقے سے پورا قرآن پاک ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کل کے درس پاک میں آپ نے سنا کہ اللہ جل مجد کریم کی حال کردہ چیزوں کو حرام قرار نہیں دینا چاہیے. قسم کے بارے میں تھا کہ قسم جب آدمی کھالے تو اس کا کفارہ کیا ہے. پھر یہ تھا کہ مومنوں شراب جوا اور پانچ سے یہ علی شیطانی والے ان سے بچ جاؤ. شیطان تمہارے درمیان راوت اور بھوت ڈالنا چاہتا ہے شراب جوئے کے ساتھ. اپنے اللہ کے ذکر اور نماز روکنا چاہ رہا ہے کیا تم رک جاؤ گے؟ اور اطاعت کرو اللہ کے اللہ کے رسول کی اور شیطان شیطانی لوگوں سے ہوشیار ہو. آج جو مسا بیان ہو رہا ہے تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرمایا یا الی امنو اے ایمان والو لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ الصَّيْدِ اللہ تمہیں آزمائے گا, اللہ تمہارا امتحان لے گا شکار کے ساتھ. تنالہ تنالہ جس پہ پہنچے ایدکم تمہارے ہاتھ رماحکم اور تمہارے تیر لِعَلَمَ اللَّهُ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ اللہ یہ پہچان کرا دینا چاہتا ہے کہ اللہ سے بن دیکھ کون ڈرتا ہے, اللہ کے احکام کو مانتا ہے. کیونکہ جب آدمی حرام میں ہوتا ہے حج کے حرام میں تو خشکی کا شکار اس پر حرام ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سے منع کیا جاتا ہے اس وقت وہ چیز آسانی سے میسر آتی ہے. جب آدمی کو آسانی سے چیز میسر آئے اور اس پر آدمی قادر ہو اور پھر اللہ کے لیے چھوڑ دے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے ایسا شکار جو تمہارے ہاتھوں میں آ جائے اور جس پر تم تیر لاؤ تو تیر جو ہے وہ وہاں تک پہنچ سکے تو پھر تم اللہ کو بے دیکھے ڈر جاؤ اور اس کے احکام کی پیروی کرو اور حد سے نہ بڑھو. فمن بعد ذلک یہ اس کے بعد حد سے بڑا فلا عذاب علیم اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ابھی میں اسی حدیث کی طرف پھر یعنی ارادہ کرنا چاہوں گا جو ہمارے دروس میں بے شمار مرتبہ کی جا چکی کہ آدمی دنیا پر قادر ہو, آدمی کے پاس وسائل میسر ہوں, وہ گناہ کر سکتا ہو لیکن نہ کرے تو اللہ کے حضور اس کا کتنا بڑا درجہ ہے. وہ حدیث گار بخاری شریف میں مشہور ہے. وہ اس میں سے تین آدمیوں میں سے جو ایک شخص نے اپنا عمل پیش کیا تھا وہ یہ تھا, باری تعالیٰ تو جانتا ہے میں ایک لڑکی پر عاشق تھا اور وہ میرے ساتھ شادی نہیں کرتی تھی. ایک مرتبہ وہ اتنی مجبور ہو گئی کہ اس کا باپ بیمار ہو گیا تو وہ میرے پاس آئی کہ میرے باپ کو دوا کی ضرورت ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میری کچھ مدد کرو. کہا کہ ایک شرط پہ میں تیری مدد کرتا ہوں کہ تو اپنا جسم میرے حوالے کر دے. تو اس عورت نے کہا بالکل ٹھیک ہے, میرے باپ کی جان بچ جائے, جیسا تو چاہے گا میں ویسا کروں گی. اب اس نے کہتا ہے باری تعالیٰ تو جانتا ہے میں نے اس مدد کی. اب جس وقت اس نے اپنا جسم میرے حوالے کیا, جس وقت میں زنا پر قادر تھا, جس وقت ہمارے دونوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا, تو اس وقت اس لڑکی نے کہا اللہ کے بندے کیا تجھے خدا کا خوف نہیں ہے, تو حرام کام پہ تل گیا ہے. تو وہ آدمی کہتے باری تعالیٰ میں کہاں گیا اور میں فقط تیرے ڈر سے میں رام میں نہیں پڑا, میں تیرا ڈر اور تیرا خوف دل میں رکھتے اس لڑکی کو معاف کر دیا. تو اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں پسند ہے تو ہمیں اس طوفان سے غار سے نجات دے. تو وہ پتھر گار کے مجھ سے ہٹ گئے اور ان کو نجات مل گئی. تو ایسا ہوتا ہے جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو گاہک زیادہ آ جاتے ہیں, کام زیادہ آ جاتا ہے, شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے. جب نیکی کا وقت ہو تو اس وقت بے حیائی زیادہ پھیلاتا ہے. اللہ نے کہا میں نے تمہیں کہا احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے, تو اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شکار تمہارے ہاتھوں میں آ جائے, تمہارے سامنے شکار بیٹھا ہو, تم بغیر تیر کے بھی پکڑ سکتے ہو, بغیر جال کے بھی پکڑ سکتے ہو, لیکن صرف اس لیے نہیں پکڑتے کہ اللہ نے منع کر دیا. تمہارا تیر وہاں تک پہنچ سکتا ہے, اس لیے نہیں چلاتے کہ تمہیں اللہ نے منع کر دیا. تو جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ جل مجد الکریم اس کو اپنی رضا عطا فرماتا ہے. اور یہ کیونکہ ہر جہاں بھی اللہ نے منع کر دیا وہ رب کی حد آ گئی, تو کسی ملک کی حد جب راستہ کے آدمی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو یقیناً اس کی سرحد کی خلاف ورزی کرتا ہے تو گرفتار ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا میں نے حدیں مقرر کر دی, ان حدوں سے بڑے ہوئی نہ. اور جن نے پمانے اتنا آباد آزادی کا جس کے بعد حد سے بڑھ گیا خلا ہوا رب العلیم, تو وہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تقتلوا الصید وانتم حرم, خبردار شکار نہ کرنا, شکار نہ مارنا وانتم حرم جبکہ تم احرام ہو. ومن قتلہ منکم, اور جس نے قتل کیا کوئی شکار متعمدا جان بوجھ کر, جزاء مثل ما قتل من النعم, تو اس کی جزا ہے جیسا جانور شکار کیا اسی طریقے کا جانور مویشی جو ہے اللہ کی ہمیں تقسیم کرے. یحکم بہ روا عدل, اور دو سکہ آدمی حکم کریں, یعنی دو سکہ آدمی جو ہے عادل آدمی جو ہے وہ بتائیں کہ جیسا اس نے شکار کیا جو اللہ کا ہمیں اب وہ تقسیم کر رہا ہے کیا جانور ویسا ہی ہے, اور اگر جانور نہ مل سکے واقعہ پر جانور ملنا مشکل ہو رہا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دو عادل آدمی کہہ دے کہ اس کی قیمت اس کے برابر ہے تو اس جانور کو خرید کے اللہ جہاں میں صدقہ کر دیا جائے. حدیث بالغ کعبہ اور قربانی جو کعبہ کو پہنچی, اور کفارہ تن یعنی یا تو وہ قربانی بھیجے, اور کفارہ تن طعام مساکینہ کیا کفارہ دے چند مسکینوں کو, اور عدل ذالک صیامن یا اس کے برابر روزے رکھے. یعنی جتنی اس کی قیمت ہے. احرام کی حالت میں اگر شکار کر لیا تو جو شکار کیا اس کی قیمت لگائی جائے گی, تو اس علاقے کے آدمی اس کی قیمت بتائیں گے. اب اس قیمت برابر جتنی اس کی قیمت بنے, سوا دو کلو گندم کے حساب سے اس کے حصے کرنے ہیں, اتنے آدمیوں کو وہ تقسیم کرنا ہے. اور اب تقسیم نہ کرے تو جتنے آدمیوں کا وہ کفار بنتا ہے اتنے اس نے روزے رکھنے ہیں. یہ روکا وبال عمل ہی, یہ اس لیے ہے کہ وہ جو اس نے عمل کیا اس کا کفارہ اس کا کام کا وبال چٹ لے. افلا ہم صرف جو اس سے پہلے ہو چکا اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ومن عاد اور جو دوبارہ اب ایسا کرے گا فلن تنتقم اللہ منہ, اللہ اس سے انتقام لے گا بدلہ لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام, اور اللہ بدلہ لینے پر قادر ہے. اللہ منتقم ہے, چاہے تو عذاب دے سکتا ہے بدلہ لے سکتا ہے. احل لکم صید البحر, اس نے تمہارے لیے دریا کا شکار حلال کرا لے گا. سمندر کا شکار, دریا کا شکار احرام کی حالت میں بھی جائز ہے. وطعامہ اور اس کا کھانا بھی جائز ہے. متاع لکم, یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے. وللسیارۃ, مسافروں کے فائدے کے لیے ہے. اس آیت کریمہ سے بعض لوگوں نے یہ استدلال کیا احل لکم صید البحر سے کہ پانی کا ہر جانور حلال ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اور احناف کے نزدیک پانی سے صرف مچھلی جو ہے وہ کھانی جائز ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز بھی کھانی جو ہے وہ شکار کے طور پر یا ویسے سمندر کی پانی کی ناجائز ہے. آج کل کے ہر مقلدین اسی آپ کو پیش کر کے کہتے ہیں کچھوا مینڈک اور اس جیسی ہر چیز جو پانی میں رہتی ہو جائز ہے کھانی, حالانکہ اس سے یہ مراد نہیں ہے. مگر ہوگا جو پانی کے بغیر رہ نہ سکے, مینڈک کچھوے یہ خشکی میں بھی رہ سکتے ہیں پانی میں بھی رہتے ہیں, لیکن مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکی. لہذا مچھلی جو ہے وہ سمندر کا جانور گنا جائے گا, شکار گنا جائے گا, اور مچھلی کے سوا سمندر کی کوئی چیز بھی جو ہے وہ کھانی جائز نہیں ہے. وحرم علیکم صید البر, اور خشکی کا شکار تم پر حرام کر دیا گیا. ما دم تم حرم ہو واتقوا اللہ ڈرے ہے تو شرور, کیونکہ اسی طرف تم نے سب نے لوٹ کر ایک دن جانا ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام, اللہ جل مجد الکریم نے ادب والے گھر کو قیام للناس لوگوں کے قیام کا باعث کر دیا, امن والا گھر کر دیا. لوگ حج کرتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, وہاں جاتے ہیں اپنے گناہ بخشواتے ہیں, حتیٰ کہ اگر کوئی جانور بھی آ جائے وہاں تو اس پر دوسرا جانور جو ہے وہ حملہ نہیں کر سکتا. تو اسی اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے کبھی کعبہ شرفا کو عزت والے گھر کو ہم نے لوگوں کے لیے امن ادائے قرار بنا دیا. بشہر الحرم اور حرمت والا مہینہ, والحدیہ قربانی, والقلائد جانوروں میں گلے میں جو ہار ڈالا جاتا ہے. اب دیکھیے حرمت والا مہینہ اور خانہ کعبہ اور قربانی کا جانور اور ہر وہ جانور کہ جس کے گلے میں کعبہ ڈال دیا جیسے کہ یہ اللہ کی شان میں چھپا ہوا ہے, تو فرمایا سب کو ہم نے اللہ کی نشانیاں بنا دی. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, یہ اس لیے ہے کہ تمہیں یقین ہو جائے, تم یقین کرو کہ اللہ جانتا ہے جو کل آسمان اور زمین میں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور بے شک اللہ ہر شے کو جانتا ہے. اِلَمُ, یاد رکھو, تمہیں علم ہونا چاہیے. اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اور اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے. دیکھیے ایک آیت کریمہ میں اللہ نے عذاب کی دھمکی بھی دی, رحیم و کریم ہونے کی خوشخبری بھی دی. تو کہا جو اللہ کے احکام کو مان رہا ہے اس کے لیے تو اللہ جل مجد الکریم رحیم و کریم ہے, اور جو اللہ کے احکام کو ٹھکراتا ہے اس پر عذاب اللہ جو ہے وہ بڑا سخت آئے گا. نہیں مانو گے اگر اللہ کی حدوں کو نہیں مدد سے برقرار رکھو گے تو اللہ کے نبی کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. وما علی الرسول الا البلاغ, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو صرف پوچھا دینا ہے, محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ صرف احکام پہنچاتے ہیں, ان کو قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ اتنے لوگ جہنم میں کیسے چلے گئے, اتنے لوگ جو ہیں وہ کیوں گناہگار ہو گئے. کہا میرے محبوب کا صرف پوچھا دینا ہے, جیسا دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جا کرتے تھے کہ لوگ اتنا گناہ کرتے ہیں میری بات نہیں مانتے یہ جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ جل مجد کریم ارشاد فرمایا محبوب بلا تا سال القاصی, تم کاروں پر پریشان نہ ہوا تو لست علیہم بمسیطر, میں نے تجھے اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا کہ لست علیہم بمسیطر, اے محبوب میں نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا, جاتے ہیں تو جائیں جہنم میں, آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون, اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. قل لا یستوی الخبیث والطیب, فرما دیئے محبوب کہ خبیث اور طیب ایک جیسا, ناپاک ایک جیسے نہیں ہو سکتے. گندے اور سچے, مومن اور کافر, مومن اور منافق, بد عقیدہ اور صحیح العقیدہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. دیکھیے جب اللہ جل مجد کریم نے واضح طور پر فرما دیا کہ محبوب تم فرما دو غلط اور صحیح, حق اور باطل, گندا اور صحیح, بد عقیدہ اور صحیح عقیدہ, مسلمان اور کافر ایک جیسے نہیں ہو سکتے, تو اب کوئی دنیا کا نام نہاد مفکر اٹھے اور دنیا کا کوئی نام نہاد عقل مند اٹھے اور کہے جی سارے کے سارے ایک جیسے ہیں. آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے سبھی کو اچھا کہو, کوئی یہ تم نے تفریق کیا کر دی, یہ کیا اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی, یہ کیا اس کے ساتھ ملنا چاہیے اس کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے. بھائی دیکھیے اللہ جل مجد کریم حکم فرما دیا کہ پاک اور ناپاک, خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. تو جو پاک اور ناپاک کو ایک جگہ پہ رکھے, جو پلید, دیکھیے چھوٹا سا مسئلہ ہے, کپڑے پاک بھی ہیں ناپاک بھی ہیں, آج ایک آدمی کہے ٹھیک ہے جو بھی آتا ہے ان کے نماز پڑھ لو, تو پوری مسلمہ امت میں کسی ایک نے بھی نہیں کہا کیسے نماز ہو جائے گی. پاک کپڑوں کو علیحدہ کرنا پڑے گا, جب کپڑا ناپاک ہو تو عبادت قبول نہیں, جب جگہ ناپاک ہو عبادت قبول نہیں, تو جب عقیدہ ناپاک ہو تو کیسے عبادت قبول ہو جائے گی. ہم کپڑوں کا تو خیال کرتے ہیں, ہم جگہ کا تو خیال کرتے ہیں, لیکن دل کا عقائد کا خیال نہیں کرتے. ہم گندے کپڑے والے اپنے ساتھ نہیں کھڑا ہونے دے رہے, جیسے منہ سے بدبو آ رہی ہو یا کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو ہم اس کو اپنے پاس کھڑا نہیں ہونے دے رہے. لیکن ہمیں یہ ڈر ضرور دیا جاتا ہے کہ گندے عقیدے والے کے ساتھ مل جاؤ, گندے عقیدے اور صحیح عقیدے والے ایک ہو جاؤ. اللہ اللہ رضو کریم ارشاد فرماتا ہے محبوب تم فرما دیجیے لا یستوی الخبیث والطیب, خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکے. کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ایسے تو تم دنیا سے کٹ جاؤ گے, تم تھوڑے آ جاؤ گے, تو لوگوں کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے. تو اللہ کہتا ہے بلو آج اب کثرت الخبیث, اگر تمہیں خبیثوں کی عدد زیادہ ہے کیوں نہ لگے, اگر خبیثوں کی کثرت بھلی ہی کیوں نہ لگے, تو فرمایا خبیث زیادہ بھی ہو جائیں, کفار مشرکین زیادہ بھی ہو جائیں, گندے اور غلط عقیدے والے, بد عقیدے والے زیادہ بھی ہو جائیں, تو اس لیے کسی نیچے نہیں لگ جانا, اس لیے کسی کے ساتھ نہیں لگ جانا کیونکہ کثرت ہو گئی. کہا طیب طیب ہے چاہے سو میں سے ایک ہو, خبیث خبیث ہے چاہے سو میں سے 99 کیوں نہ ہو. خبیث کو طیب پر کبھی فضیلت نہیں دی جا سکتی اور خبیث طیب کو کبھی ساتھ بھی نہیں رکھا جا سکتا. تم دیکھتے ہو کہ خباث کی کثرت ہو گئی تو ان کے ساتھ چلنے لگو, ایسا نہیں ہے. فتر اللہ ڈرو اللہ سے, یا اول الالباب لوگوں کی کثرت سے نہ ڈرو, خباثا اور خبیث گند لوگوں کی, غلط عقیدہ غلط دین والوں کی کثرت سے نہ ڈرنا. کس ڈرنا ہے؟ فتق اللہ, فتق اللہ اللہ سے ڈرو, یا اول الالباب او عقل والو. آئے تو عقل والا وہ تصور ہوتا ہے جو چند سورج کی پوجا کرتا ہے, جو بڑی جات اور بے گناہ گاروں کو دیکھ ان کے ساتھ چلنے لگتا ہے کہ میں اکیلا کیا کروں گا, میں اگر دین کی خدمت یا دین کی بات بلند کروں گا لوگ سنیں گے نہیں, تو چلو جیسے لوگ کہتے ہیں ہم بھی کہتے چلو، چلو جیسا لوگ بولتے ہیں تم بھی بولتے چلو، حق والا کا ہے ایک ہو، اس کو حق بیان کرنا چاہیے. عقل مند وہ ہے جو اللہ کا دین پوچھے اور حق کو واضح کر دے. عقل مند وہ نہیں ہے جو دنیا کے ساتھ چلنے لگے اور چڑھتے سورج کی پوجا کرنے لگے. اس لیے اللہ اللہ مجید کریم شاہ فرمانا، کفار سے نہ ڈرنا، ان زیادتی سے نہ ڈرنا، خواص سے نہ ڈرنا، بلکہ اللہ سے ڈرنا. اگر عقل والے ہو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تم معلوم ہوا فلاح خوف خدا بندی میں ہے. فلاح جو ہے وہ اور طیب اور ناپاک علیحدہ علیحدہ کرنے میں ہے. فا جو ہے وہ بندوں کو علیحدہ کر کے ان کی خباثت بیان کرنے میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ پوچھ میرے محبوب سے زیادہ باتیں. ان توبدا اگر بیان کر دی گئی لکم، تمہارے لیے، تسکم، تو تمہیں بھی لگیں گی. وائن تارالو، اور اگر تم پوچھو انہا میرے محبوب سے ان کے حقت کے بارے میں، کہ نہیں نزل القرآن، اس وقت کے جب قرآن نازل ہو رہا ہے، توبدا لکم، تو تمہارے لیے بیان کر دی جائیں گی. کثرت کے سوال جو ہے یہ ہمارا کبھی منع ہے، لیکن بالخصوص انبیاء کرام سے اور بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سوال یہ اللہ جل مجد کریم ہے محبوب کریم کا اب سکھا رہا ہے، طریقہ سکھا رہا ہے. دیکھیے بھائی، ایک آدمی کو، یعنی فرض کیجئے میں انٹرنیٹ پہ آتا ہوں اور میں لوگوں کو کہتا ہوں مجھ سے سوال کرو، میں بیٹھا سوال کر جواب دینے کے لیے ہوں، میری ڈیوٹی ہے میں قرآن دیا کروں. کیا اگر چار پانچ دس آدمی سوال کرے تو میں ناراض ہو جاؤں؟ کبھی تم سر بڑے کرتے ہو، وہ آدمی کہے گا بھائی تیری روٹی یہ ہے. انبیاء کرام کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ان سے لوگ پوچھیں اور وہ بیان کریں، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جب چاہے منہ اٹھائے اور محبوب کریم کو آ کے نہ ان کے رام کا خیال کرے، نہ ان کی نیند کا خیال کرے، نہ ان کے گھر کے وقت کا خیال کرے، اور جب چاہے آ کے اور جب چاہے آ کے سوال کرے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اللہ جل مجد کریم کھلا رہا ہے. دیکھو محبوب سے بات کرنی ہے تو بڑے ادب سے بات کرنی ہے، اور چل کے سوال کرتے جانا. ہوا یہ کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ عجیب و غریب سوال کرتے تھے، اور وہ چیزیں کہ کیا کیا ہوگا، ایسے کیسے ہوگا. تو ایک دن آیا تھا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لائے اور فرمایا سلو نیما شیپ، آؤ لوگ جو چاہو مجھ سے پوچھو. تو ایک آدمی کھڑا ہوا، عرض کی میرا باپ کون ہے؟ تو کہا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے. دوسرا کھڑا ہوا منافع، کہا علم اسرائی، میرا ٹھکانا کہا ہے؟ کہا سرا کر ہنم، تیرا ٹھکانا جہنم ہے. فاروق عالم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت غصے میں ہیں اور آپ آ رہے ہیں بار بار بخاری مسلم حدیث، سلونی سلونی سلونی، آؤ مجھ سے جو کہو پوچھو، میں تمہیں بتاتا ہوں قیامت کا کے لیے ایک ایک چیز بتاتا ہوں. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے یوں بیٹھے جیسا آدمی تشہد میں بیٹھتا ہے، اور عرض کی رضینا باللہ ربن و بالاسلام دینن و بک نبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اے محبوب کریم، ہم اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر اور آپ کے ایمان اور آپ کے نبی ہونے پر ہم ایمان لائے. اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر شریف سے نیچے اترے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، کہ اس وقت یہ تو بخاری مسلم کی ہے اور یہ ممبر شریف کا واقعہ ہے مسجد نبوی کا. دوسرا واقعہ جو مصنف الدرزاق اور تفسیر خارن میں لکھا ہوا ہے، کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، تو آپ نے ایک جگہ کھڑے ہو کر کہا، یہ ہوا مجھے بتا رہی ہے کہ مدینہ میں یہ منافق جو ہے مر گیا ہے. تو منافق جو پاس انہوں نے مذاق کیا، کہا عجیب نبی ہے، ہماری باتیں نہیں جانتا اور مدینے کی خبریں دے رہا ہے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں کے پنوں کا ممبر بنا دیا گیا، ممبر بنایا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف آئے اور فرمایا، سلونی اما شیطم، آؤ مجھ سے پوچھو، ما بال اقوام، اس قوم کا کیا حال ہوگا، اس امت کا کیا حال ہوگا جو اپنے نبی کے علم پر اعتراض کرتی ہے. آؤ نبی کے علم پر اعتراض کرنے والوں، آؤ مجھ سے پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو، میں تمہیں بتاؤں گا. اب وہ سوالات ہوئے. اب دیکھیے صحابہ کا عقیدہ، کہ مصنف عبدالرزاق میں حدیث موجود ہے، جب حضرت سینا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا میرا باپ کون ہے، جب آپ گھر تشریف لے گئے تو آپ کی والد نے ماجدار کہا، حذیفہ تو نے کیسا سوال پوچھ لیا، عبداللہ تو نے کیسا سوال پوچھ لیا، اگر تجھے پتا نہیں جہاد کے گھر میں عورتوں سے کیا کیا غلطیاں ہوتی تھی، ارے تیری ماں کو غلطی ہو گئی ہوتی تو آج ہر سر بازار تو نے اپنی ماں کو بدنام کرا دیا تھا. حضرت ابن حذیفہ کہتے ہیں، والدہ اللہ کی قسم، اگر اللہ کے محبوب آج مجھے یہ فرما دیتے تو کہ حبشی کا بیٹا ہے، تو میں حبشی کو اپنا باپ جو ہے والد جو ہے وہ تسلیم کر لیتا. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے خبردار ایسے سوانا پوچھئے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ونکنگ کریں یا ان کی طبیعت مبارکہ پر کچھ بوجھ پڑے. یا پھر ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج تو فرض قرار دیا گیا ہے, تو ایک آدمی نے حبی نرض کی کل عامن یا رسول اللہ, آقا کیا ہر بار پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حج تم پر فرض قرار دیا گیا, پھر نے کہا کل عامن. پیارے آقا ہر بار تین مرتبہ سے کہا کہ خموشے بعد میں آپ نے کہا جب میں بات کروں تو بات میں بات نہ کیا کر, اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سا فرض ہو جاتا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل مجد الکریم نے فرائض واجبات اور احکام شریعت تفویض کیے ہوئے ہیں اور اختیار دیا ہوا ہے, جس کو چاہیں جس حکم کے چاہیں اس کے ساتھ چاہیں آپ یعنی اس کو مستفید فرما دیں. جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ ایک آدمی حاضر ہوا مصنف امام احمد میں دو جگہ یہ حدیث ہے کہ ایک آدمی حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر روز پانچ نمازیں پڑھنی پڑیں گی. اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں پانچ نمازیں تو نہیں پڑھ سکتا. اب دیکھیے اللہ کی نمازیں پانچ ہیں, آج ساری دنیا کے علماء لگ جائیں ایک سجدہ کام نہیں کرا سکتے ایک رکوع کام نہیں کرا سکتے, لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیے. اس نے کہا لا اصلی الا ساعتین, اے محبوب میں تو صرف دو نمازیں پڑھا کروں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چل تو دو نمازیں پڑھ لیا کر, میں تین نمازوں کا تیری طرف سے قبول بن جاؤں گا. تو یہ کیا ہے اختیار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. ساری دنیا جانتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد کو سنا پہننا حرام ہے. آقا کریم نے فرمایا کہ امت میں سے جو مرد سنا پہنے گا قیام کے روز وہ جنت میں نہیں آئے گا, اور جتنا اس نے سونے کا زیور پہنا ہوگا وہاں سونے کو گم کر کے اس کے لباس کے طور پر زیور کے طور پر اس کے جسم پر پہنا جائے گا. یہ سونا حرام ہے, لیکن ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں, تو مال غنیمت تقسیم ہو گیا ایک سونے کی انگوٹھی بچ گئی. اب جب یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے تو اس کے راوی ہیں عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبید بن کعب لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مرد پر سونا حرام ہے. اب ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں سونا حرام ہے, خود انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, تو یہ کیسا مسئلہ ہے. اب باہر میں دیکھتا ہے حضرت عبید بن کعب کہہ رہے ہیں میں تیرا مسئلہ سمجھ گیا, تو یہی کہتا ہے نا کہ میں لوگوں کو تو حرام بتا رہا ہوں اور خود میں عمل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہاں حضرت ایسا ہے, تو کہا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے, سارا مال غنیمت تقسیم ہو گیا ایک ہی انگوٹھی بچ گئی اور اس سے میں بچایا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کی طرف دیکھا, پھر میری طرف دکھا, پھر نظر جھکائی, پھر میری طرف دیکھا, پھر انگوٹھی کی طرف دکھا اور پھر تھا اے عبداللہ بن ابی آؤ میری ساری امت پر سونا حرام ہے, لیکن لو میں تیرے لیے جائز قرار دے دیتا ہوں, تو سونے کی انگوٹھی پہن لے. اب کون نہیں جانتا کہ روڑا توڑ لیا جائے تو قرآن میں آتا ہے ساتھ پیر در پیر روڑے رکھو, نہیں تو ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, نہیں تو یعنی ایک غلام آزاد کرو. ایک آدمی حاضر ہو گیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا. کہا کیا ہوا؟ کہا محبوب کریم میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس آ گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھا, ایک آدمی آیا کھجوروں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے اور کہا یا رسول اللہ میں یہ ہدیہ لے کر آیا ہوں. میرے آقا نے پوچھا نا سائل سائل ادھر ہے؟ کھڑا ہوا عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں. وہ لے جاؤ یہ کھجوریں اور جا کر اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو. پہلے آقا کریم نے فرمایا جاؤ سٹھ روزے رکھو. عرض کی حضور میں سٹھ روزے تو نہیں رکھ سکا. کہا غلام رات کرو. عرض کی حضور میں غلام بھی رضا نہیں کر سکتا. کہا چلو ساٹھ مسکینوں کو کھا کھلاؤ. حضور میں نہیں کھا سکتا. تو کہا چلو یہ لو اور جا کر تقسیم کر دو. اب وہ کہتا ہے آقا غریبوں پر تقسیم کرنا ہے نا, تو میں تو کوئی غریب ہوں. آقا کریم مسکرائے. ابا کہتا ہے آقا اتنے مسکرائے کہ آپ کے نورانی ہاں ظاہر ہو گئے. تو آپ نے سنا جاؤ جا کر خود ہی کھا لو, اپنے بچوں کو کھلا دو. جہاں دیکھے گناہ کے گناہ میں سزا ملتی ہے, لیکن آرا کا ڈر ایسا ہے جہاں گناہوں کا انعام مل رہا ہے. لو تم نے گناہ کیا, تیرا گناہ اللہ نے معاف کر دیا. جاؤ تمہیں خود بھی کھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا دو. تو اللہ کہتا ہے اب جب تم سر کرو گے تو یہ تو بیان کر دیا جائے گا. اور بعض سوال ایسے ہیں اگر میرے محبوب کی زبان سے نکل گیا رسول رکھوں تو تمہارے لیے تو برا ہوگا, تم اس پر عمل نہیں کر سکو گے, ورنا تو اب تو ظاہر ہو جائے گا. چلو اللہ تمہیں معاف کر چکا, ورنہ غفور حلیم اللہ بخشنے والا اور ہلا والا ہے. قد سارہ قومن من قبلکم, تم سے پہلے بھی قوم نے ایسے ہی سوالات کیے تھے. انہوں نے بھی انبیاء کرام کو تنگ کر دیا تھا سوال کر کے ثم اصبح بحار فصیح، پھر ایک کے ساتھ جب بیا کرتے تھے انبیاء تو پھر وہ منکر ہو جا رہے تھے، کافر ہو جاتے تھے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، اللہ نہیں بنایا نہ کانچرا ہوا اور نہ بجار سایہ، ولا وسیلہ اور نہ وسیلہ، ولا حام اور نہ حامی. ہوا یہ کہ کفار مکہ اپنے اونٹوں میں بکریوں میں اونٹوں کا حصہ رکھا کر رہے تھے کہ لوگ پانچ بچے اونٹنی دے دے اور پانچواں بچہ کا نر ہو تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اس کے کان کاٹ کر. لوگ کہتے تھے یہ بتوں کے نام پر ہم نے چھوڑ دیے ہیں، یہ جہاں سے چاہیں پانی پیئیں، جہاں سے چاہیں چارہ کھائیں، ان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، ان کو کوئی مار نہیں سکتا، اور پھر اس کو زدہ بھی نہیں کر سکتا تھا. تو جو چھ بچے جنے آخری بچہ جو ہے وہ نر جنے اس کو صاحبہ کرتے تھے، اور جو مسلسل یعنی کبھی نر اور کبھی مادہ جانتی جائے اور ساتھ تک اس کی تعداد ہو جائے تو اس کو وسیلہ کہتے تھے. کہا نہ جلّہ مجد کریم نے امر مانو نہ رب بحیرہ بنایا، نہ صاحبہ بنایا، نہ وسیلہ بنایا، ولا ہم اور نہ حامی بنایا. اب یہ بتوں کے نام پر جان چھوڑے ہوئے تھے اور کہتے تھے ان کا کھانا حرام، ان کا دودھ پینا حرام، ان کو چھیڑنا، ان کو مانا حرام. اللہ نے کہا میں نے تو نہیں بنایا. یہ خام خواہ اللہ پر الزام لگا رہے ہیں. اب بخاری کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں تمہیں کفار کے ایسے جانور ملیں ان کو پکڑو، اللہ کا نام لو اور ذبح کر کے کھا جاؤ. تو معلوم ہوا کہ اگر اللہ کے نام پر بھی یا بتوں کے نام پر بھی جانور چھوڑ دیا رہے اور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے تو اس کا کھانا جائز ہے، صاحب نے کھایا ہے. افسوس تو یہ ہے کہ بت کے نام پر چھوڑا ہوا جانور جو ہے وہ تو جائز ہے، لیکن آج جو کہتے ہیں کہ جو ولیوں کے نام پر جانور لے لیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے. مار اللہ استغفر اللہ. اور فتاوی رشیدی نے لکھا کہ جو ایک قبر ابھی بت کے نام پر ہدیہ کر دے اور بت کے نام پر چڑھاوا چڑھائے تو اس جانور کو خرید کر مسلمان کھا سکتا ہے، لیکن جو مسلمان ولی کے دربار پر کسی جانور کو جا کر چڑھاوا کرائے تو اس کا کھانا حرام ہے، چاہے اللہ کے نام پر ہی ذبح کیا جائے. اور جی بات ہے کہ تھار کے بتوں کا کھانا تو جائز ہو گیا، جن پر ولیوں کا نام آ گیا وہ ناجائز ہو گیا، اگرچہ ولیوں کا نام جو ہے مذبح کے وقت نہیں لیا گیا، پہلے لیا گیا ہے. اللہ تو کہتا ہے جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے گئے ان کو بھی جب رب کا نام لیا جائے گا بسم اللہ اللہ وقت کہہ کر ذبح کیا جائے گا تو وہ کھانے بھی جائز ہیں. تو جب وہ کھانے جائز ہیں تو پھر اولیاء اکرام پر کے نام پر جو اللہ کے نام پر ذبح کر کے اولیاء اکرام کو اس کی یعنی اس کے سواب کیا جاتا ہے تو اس کو حرام کہہ دینا بہت بڑی جسارت ہے. جیسا کالری درس میں گزرا تھا کہ رہا تھا جس کو میں نے حل کرا دیا تمہیں حق نہیں پہنچتا تم اس کو حرام کرا دے دو، تو فرمایا یہ جا رہا ہے اللہ نے تو یہ نہیں بنا بلا کن الذین کفروا، لیکن کافر لوگ جو ہے یفرون افتراء باندھ ہیں اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ کا بات کر ہم نہ جا چلوں اکثر ان میں سے بے عقلے ہیں. اس کے بارے میں کئی مرتبہ کر چکا کہ جو رب کے قرآن کی آیت نہ ہو اپنی طرف سے کہہ دینا رب نے فرمایا ہے بہت بڑا گناہ ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا ہے بہت بڑا گناہ ہے. آج کل یہ بھی وبا چلی ہوئی ہے، عام طور پہ آدمی اپنی طرف سے بات کرتا کہتا ہے یہ اللہ رسول کا حرم ہے، بڑا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کی طرف مشروب کرنا میں نے اپنی طرف سے دیکھا، آرے خاص کر سنیوں کی مساجد اور گھروں میں نے یہ لکھی ہوئی چیزیں دیکھی. اللہ تو یہ فرماتا ہے انسان اور نیچے اپنی طرف سے لکھا ہے، اللہ کہہ رہا میری طرف آ کر دے دیکھ میں تجھ پر رحمت نہ کر دوں. کہنا آج دس پانچ چیزیں پتہ نہیں کہاں سے لکھی ہیں، نہ وہ قرآن میں طریقے سے نہ حدیث، باتیں ٹھیک ہیں لیکن اللہ کی طرف منسوخ کرنا بہت بڑی آتی ہے. ایسی بات جس کا علم نہ ہو اس کو نہ اللہ کی طرف منسوخ کرنا چاہیے اور نہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. بجا کی الحم اور جناقوں کو کہا جاتا ہے تعالوا الى ما انزل الله اور قرآن کی طرف و الى الرسول اور رسول کی طرف، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه ابانا، تو کہتے ہیں ہم نہیں آگے، ہم رسول کے بارے میں نہیں جائیں گے، معاذ اللہ ہم جو اپنے بڑوں کو پایا اسی پر عمل کریں گے. اتنے نااہل مسلمان ہیں ان کو قرآن کی طرف بلائیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی رسول اللہ کی طرف بلائیں. کسی کو کہہ کے دیکھیں کہ بھائی داڑھی شیر سنت سول، وہ کہتا ہے جی میرے پیر نے چھوٹی چھوٹی رکھی تھی جب میں تو چھوٹی چھوٹی رکھوں گا، بھائی یہ کپڑے اس طریقے سے سنت رسول، میرے پیر نے ایسی کوٹ پہنی تھی میں تو ایسی پہنوں گا. کتنی بڑی جسارت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے، قرآن کی طرف بلایا جائے. قرآن کا میرے عالم نے یہ کہا ہے، میرے پیر نے یہ کہا ہے، میرے بڑے نے یہ کہا ہے، ایک بہت بڑی زیادتی ہے. اللہ کہتا ہے جب منافقوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے رسول کی ذات کی طرف آؤ, کتنے لوگ ہیں جو رسول اللہ کی ذات کی طرف آنے سے چرتے ہیں, جیسا پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ فرمایا محبوب کریم جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رسول کی بارگاہ میں آؤ تو لب وہ رہو سہم اور وہ اپنے چہروں کو پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نبی کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے معاذ اللہ فضل اللہ. تو قرآن کو تو مانتے ہیں, نبی کو نہیں مانتے, نبی کی بارگاہ میں نہیں جاتے. تو اب رب کہتا ہے جب انہیں کہا جاتا ہے آؤ قرآن کی طرف اور رسول کریم کی بارگاہ میں, تو لوگ کہتے ہیں نہیں رسول تو معاذ اللہ چلا گیا, رسول کی بارگاہ میں تو اب حاضر نہیں ہوا جا سکتا, ان کی تو قبر پر جانا بدعت ہے. تو رب کہتا ہے جب انہیں رسول پاک کی جب طرف بلایا جاتا ہے تو کہتا ہے جی ہم نے بڑے کو پایا ہے, ہم بڑے ہمارے کہتے تھے کہ جائز نہیں, تو وہ بھی ہم بھی جائز نہیں کہتے معاذ اللہ. حوالو کہنا ابا ہوں لا یعلم شیئا, اگر کہ ان کے باپ جاہل ہی کیوں نہ ہوں. ٹھیک ہے ابو بکر صدیق کا بیٹا تو کہہ سکتا ہے کہ جو میرے باپ نے کہا میں وہی کروں گا, حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی بات تو کہہ سکتا ہے جو ہمارے والدین کیا وہ کریں گے, لیکن ابو جہل کا بیٹا تو نہیں کہہ سکتا کہ جو میرے باپ کیا ہم وہ کریں گے. کہاں باپ جاہل ہو تو کبھی بھی باپ کو اپنی یعنی دلیل نہ بناؤ. ہاں اگر باپ عالم ہے صحیح العقیدہ ہے تو پھر اس کی یعنی اولاد حق بنتا ہے کہ وہ کہیں کہ ہمارے صحیح العقیدہ والدین اور بزرگوں نے ہمیں یہ عقیدہ بتایا ہے, ہم اس نہیں چھوڑے. بلا یا ترن, اگر کہ وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں, ہاں ہدایت والے ہوں, تو پھر ان کی اولاد کو حق بنتا ہے کہ وہ ان کی بارگاہ میں جائیں اور کسی اور بات نہ مانیں. یا اللہ دین آنے ایمان والو علیکم انفسکم, اپنی اپنی اپنی اپنی جان کی فکر رکھو, دیکھو تم کہاں جا رہے ہو, اپنے سب سے پہلے اپنی اپنے آپ دیکھو. کئی لوگ ایسے ہیں ساری دنیا کی فکر ہے اپنا نہیں پتا, ساری دنیا کو نیک کی تلقین کر رہے ہیں اپنی ذات میں ہو رہا ہے. اور جیسا دوسری آیت کریمہ میں اللہ جل مجد القی نے ارشاد فرمایا اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, لوگوں کو تم نیکی کا حکم دیتے ہو اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو. بڑے بڑے ایسے مبلغ بڑے بڑے ایسے لوگ جو لوگوں کو تو پردے کا حکم دیتے ہیں اپنی بہو بیٹیاں بے پردہ ہیں, لوگوں کو ٹی وی وی سی آر سے ڈراتے ہیں اپنے گھروں میں ٹی وی اور وی سی آر پڑا ہوا ہے, لوگوں نیکی کی تلقین کرتے ہیں آپ ہی جاتے ہیں کہاں گزر رہی ہیں اس کا پتہ نہیں. تو اللہ کہتا اپنی اپنی جان میں سے عقیدہ کرو, اپنے اوپر ہی دیکھا کرو. کتنی اچھی بات ہے کہ پورے ملک نظام اسلام نافذ کرنے سے پہلے آدمی اپنے گھر میں آپ جان سے نافذ کر لے, کہ آپ آدمی پہلے اپنے آپ کسی کو روکنا بڑا آسان ہوتا ہے, کسی کی غلطی نکال بڑی آسان ہوتی ہے. یار بزرگ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے آنکھ کا بال بھی نظر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھ کا خطیب بھی نظر نہیں آتا, اپنے گناہ تو چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ہم نے پورے گاؤں پورے شہر پورے ملک لوگوں کی یعنی غلطیاں ہم انگلیوں پوروں پہ دن دیتے ہیں, فلاں یہ غلطی ہے فلاں یہ غلطی ہے, فلاں جھوٹ بولتا ہے, فلاں حرام کھاتا ہے, فلاں رشوت کھاتا ہے, فلاں یہ کرتا ہے. کبھی ایک منٹ کے لیے اپنی گریبان میں منہ ڈال نہیں دیکھا میں کیا کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے گرو پہلے تم اپنی فکر رکھو, لاج درکم من دن اذا تم جب تم آپ کو سار لو گے تمہارا پورا گمراہ نہیں کر سکیں گے, جب تمہارا عقیدہ پکا ہو جائے گا تو کوئی گمراہ تمہارا کیا بگاڑ سکے گا. آج مسئلہ تو یہی ہے اللہ ماشاء اللہ, آج نام نہاد مسلمان یہودی کے پاس بیٹھے تو یہودی جیسی باتیں, عیسائی کے پاس بیٹھے عیسائی ایسی باتیں, چند منٹ مذہب کے پاس بیٹھ جائے تو اپنے مذہب پہ اعتراضات کرنے شروع کر دیتا. رب کہتا ہے اپنی جان کو سنبھال لو, پہلے اپنے عقائد سمجھ لو, پہلے اپنے دین کو سمجھ لو, اب لوگ تمہیں گمراہ نہیں کر سکیں گے. اللہ مرجعکم جمیعا, کہ سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جو تم کرتے ہو اللہ ایک ایک چیز کا تمہارے سامنے دھیان کر دے گا, ایک ایک عمل جو ہے تو قیامت کے روز ہمارے سامنے آ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو چیز بھول جائے, ذرا کے فرشتے بھول جائیں, ہم کر کے بھول جاتے ہیں, ہم لوگوں کا حال کھا کے بھول جاتے ہیں, ہم وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں, لیکن قیامت کے روز ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ایک ایک نعمت بارے میں پوچھا جائے گا, وہاں تو بھولنے والا کوئی بھی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ, اے مومنو جب تم سے کسی کی موت آنے لگے تو گواہ بن جانا, اس کے گواہی دینا, حین الوصیۃ جب وصیت کرے, اس نامے زبا عدل منکم, تم میں دو عادل شخص جو ہیں وہ گواہ بن جائیں, وہاں خران میں غیرے کو یا غیروں میں سے دو بن جائیں, یعنی اپنے خاندان والے دو آدمی کھڑے ہو رہے ہیں اور کہیں اس نے یہ وصیت تو تھی اور اس میں کمی بیشی نہ کریں. لیکن اگر وہ کمی بیشی کریں تو دوسرے دو گواہ کھڑے ہو جائیں, این انتم ربکم فی الارض, جب تم زمین میں چل رہے ہو, من فاصابکم مصیبت الموت, یہ مصیبت آ گئی موت ہی, تو آپ دو آدمیوں کو باہر کھڑا کرو اور اپنی جائیداد کے بارے میں بتا دو کہ اتنی اتنی میری جائیداد ہے اور میں نے فلاں کو اتنا کچھ دیا. جو قرآن وصیت ہے وہ تو لاگو ہو جائے گی, لیکن انسان جو خود کسی کو ان وارث کے علاوہ دے تو اس پر دو آدمی کو گواہی دینی چاہیے. تب سونا ہوں میں نمباد سلاد, تو ان دونوں کو نماز کے بعد روکو. طریقہ یہ ہے قسم لینے کا, گواہی لینے کا, نماز اثر پڑ جائے تو مسجد میں سن لوگوں کو روک لیا جائے اور مسجد میں ان سے کہا جائے کہ بھائی تمہارے سامنے یہ بات ہوئی تھی, گواہی دو. ایک تو جھوٹی گواہی, دوسرا پھر مسجد میں گواہی, تو ان کے دل پہ ہی اثر ہوگا. ایک نماز پڑھی ہے, نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں, تو کہا یہ طریقہ ہے حضرت سمائے باللہ ہے, تو وہ اللہ کی قسم اٹھائیں انہیں تب تم لا نہ قریب ہی سمن, اور کہیں اگر کچھ کسی کو شر ہو تو یہ بیان کر دیں کہ دیکھو ہم دنیا کی دولت لیے جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے. فرمایا لا نستے جو ہی سانت بلو کانا تھا قربا, چاہے بات ہی کیوں نہ ہو, چاہے کریم سان ہی کیوں نہ ہو, کبھی گواہی نے پھیر پھیر نہ کیا کرو اور کبھی جھوٹی گواہی نہ دو. آج کا ہم نے دیکھا مملکت پہ پاکستان میں کتنے ظالم لوگ ہیں جو کچہریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو نہیں جانتے, 200 روپیہ لیا جھوٹی قسم جج کے سامنے جا کر اٹھا دی, جھوٹی قسم اور جھوٹی گواہی دے دی. بہت بہت ظالم لوگ. اللہ کہتا ہے خبردار, اپنے اس دین کو, ایمان کو, قسم کو, باہی کو بیچنا نہیں ہے دنیاوی مال کے بدلے اور غلط بیانی بھی نہیں کرنی, اگرچہ تمہارا باپ ہی دوسرا کیوں نہ ہو, اگرچہ تمہارا بھائی ہی کیوں نہ ہو, سب کی بات والے کر دینی ہے. جو کہتے ہیں بات تو سچ ہے لیکن کیا کروں, ایک طرف میری پارٹی ہے, ایک طرف میرا خاندان ہے, ایک طرف قرآن و حدیث ہے, اب اس کو چھوڑتا ہوں تو کھا جاؤں گا. کرا کہتا ہے جب تم سے گواہی طلب کی ہے تو سچی گواہی دے دیا تو. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جب آدمی جھوٹی گواہی دیتا ہے تو وہ اپنے قدم نہیں زمین سے ہٹا کہ اوپر جہنم عذاب ہو چکی ہوتی ہے. لہٰذا نہ تو رشوت کے ساتھ جھوٹی کر گواہی دینی چاہیے اور نہ ہی اپنے رشتے داری کے معاملے میں آ کر کسی پر جھوٹی گواہی دینی چاہیے. بلند شہادہ اور کہو کہ ہم گواہی کچھ پاتے نہیں ہے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, ہمارے سامنے گناہ ہوا ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں جی ہمیں مصیبت میں پڑھنے کی ضرورت چھوڑو. اب جب دیکھا ہے جب گواہی طلب کی جا رہی ہے تو نہ گواہ دینا, ممکن ہے تمہاری گواہی سے ایک بے گناہ بچ جائے. اور اگر ایک بے گناہ پھانسی پہ لگ رہا ہے اور تم لوگ اس کے حق میں گواہی نہیں دیتے تو بہت بڑی زیادتی ہے. گواہی کو چھپانا شرک کے مترادف ہے, اس لیے اللہ جل مجھے کریم فرماتا رہو وہاں بلا نقم و شہادت اللہ ہے, ہاں اللہ کی گواہی کو چھپاتے نہیں. لمن العاصمی, اگر ایسا کرو تو بہت بڑے گناہگار ہو جاؤ گے. اگر جھوٹی گواہی دے دی, اگر تم لوگوں نے گواہی چھپا دی تو بہت بڑے گناہگار ہو. فائن اسرا علنہما, پھر اگر پتا چلے کہ جنہوں نے گواہی دی تھی علیہم الاولین, کہ انہوں نے جھوٹ بول دیا اس حق کا اس پر, اب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ جنہوں نے پہلے گواہی دی تھی غلط گواہی دی تھی, جھوٹی گواہی دے دی تھی, آخرا نے یہ کوئی مانے کہا نہ ہوما, تو بس دو با اور آدمی سچے ان کی جگہ کھڑے ہو رہے ہیں. من الذین قد علیہم الاولین, کہ جن کا حق ہے, یعنی دیکھیں پہلے جو دیں گے جس پر دعویٰ کیا گیا ہے اس گھر والے, اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر دوسری پارٹی کے دو آدمی گواہی دیں گے اور کہیں گے کیا نہ شہادت نہ ہے تو شہادت ہے نا, ہاں دونوں کی گواہی جو ہے ان دونوں کی گواہیوں سے بہتر ہے. وما فدینا ان اذا لمن الظالمین, اور اگر ہم حد سے بڑے تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یعنی اگر ثابت ہو جائے کہ آدمی نے جھوٹی گواہی دے دی ہے تو اب دوسرے خاندان سے دو گواہ اٹھیں اور یہ وعدہ کریں کہ ہم جھوٹی گواہی نہیں دیں گے. ذالک ادنا ان یاتوا بشہادت رابطہ, اور یہ قریب تر ہے اس کے کہ گواہی جب کو توڑ مروڑ نہیں کرنا چاہیے, ایک کے حق میں گواہی اس کے خلاف نہیں کر دینی چاہیے. کہا گواہی یوں دو جیسا گواہی دینے کا حق ہے. اور یہ خواب ہو ان تو ردا ایمان, یا ڈریں کہ کچھ قسمیں دیکھ تمہاری رد کر دی جائیں گی. بادہ ایمان ہے ان کی قسموں کے بعد, واتقوا اللہ, تو اللہ سے ڈرتے رہو, واسمعوا اور حکم سنو, واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسقوں کی قوم کو کبھی پسند نہیں کرتا, فسق و فجور کرنے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. تو یہ دیکھیے گواہی پیش کرنا اور کسی کے حق میں شہادت دینا, تو آدمی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اگر آدمی جھوٹ بولے گا تو دنیا آخرت میں رسوا ہو جائے گا, اور قیامت کے روز لعنت کا تاؤ, عذاب کا تاؤ کو اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. تو اللہ جل مجد کہیں میں اشارہ آتا ہے, گواہی دیتے ہوئے آدمی دیکھتا ہے جس کے خلاف گواہی دے رہا ہوں بڑا آدمی ہے, یہ گاؤں میں محلے میں شہر میں رہنے دے گا, میری زندگی تک کر دے گا. تو اللہ کہتا بتا کلّا, اللہ سے ڈرو, کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, سچی گواہی دے دو. یہی انبیاء کا طریقہ ہے, یہی اولیاء کا طریقہ ہے, اور یہی نیک لوگوں کا طریقہ ہے. تو جو لوگ یعنی ان سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے, تو اللہ کہتا ہے لوگوں خبردار اللہ سے ڈرو اور بسماؤ, اس کا حکم سنو جو وہ کہتا ہے کر لو, کیونکہ جو اللہ کے حدوں کو توڑتا ہے وہ فاسق ہو رہا ہے, اور فاسق کو اللہ ہدایت نہیں دے رہا. دوسرے لفظوں میں کیوں سمجھے کہ غلط گواہی دینے والا, غلط جھوٹی قسم اٹھنے والے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا, ایسا آدمی گمراہ ہوتا ہے اور دائرہ اسلام سے دور چلا جاتا ہے. تو اس لیے ثابت ہوا کہ سچی گواہی دینا یہ اللہ جل عبد الکریم اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا ہے. سچی گواہی دینی چاہیے اور جھوٹی گواہی سے بچنا چاہیے. بات کیجیے اللہ جل مجد کریم ہمیں قرآن پڑھ کر اس کے سامنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رسول کے سامنے ہم کسی اور سے نہ ڈریں, جب اللہ رسول کا حکم آ جائے تو کھڑے ہو جائے. افسوس تو یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر کیا کریں, اجتماعی طور پر مسلمان آج لوگوں سے ڈر رہا ہے, اللہ کا حکم سناتے ہوئے ڈرا ہے, اللہ کا حکم پوچھاتے ہوئے ڈرتا ہے, اور یہودوں سارا کے سامنے گم دبا کر بیٹھ جاتا ہے. افسوس یہی ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی ختم ہو چکی, انسانیت کیسے ہوگی. دعا کیجئے اللہ جل مجد کریم حق بیان کرنے کے لیے ہمیں وہ زبان عطا دے کر دے, ہمیں وہ دے عطا کر دے کہ جو حق بیان کر سکے, اور جھوٹے یعنی اور بڑے کیا نام ہے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی ہم حقبازی طور پر بیان کر سکیں. اما علیہ الا البلاغ المبین. ارمن اگر کسی دوست سے